κοιτάξτε, σας το ξανά είπα πριν. Εγώ δεν είμαι στην πολιτική 30 χρόνια. Εγώ μπήκα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ταλαιπωρήθηκα για να βγω βουλευτής. Ταλαιπωρήθηκα, βγήκα. Στη συνέχεια πήρα μια διαφορετική πορεία, γιατί έτσι μου ζήτησε η ηγεσία του κόμματος και με τίμησε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας μου να πάω στην Ευρωβουλή και στη συνέχεια να λάβω Υπουργός Οικονομικών. Δεν έχω την τυπική πορεία. Δεν είμαι ένας πολιτικός καριέρας, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι τα θέματα. Είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και έτσι σας καλωσορίζουμε και σήμερα, όπου ο μήνας έχει 14, στα μισά του Μαρτίου. Πάει και ο Μάρτιος, πάει και η Άνοιξη. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έκανε εμφάνιση πρωινή-πρωινή στο Μέγκα και είπε πόσο ταλαιπωρήθηκε για να βγει βουλευτής. Και δεν είναι αυτό το θέμα, αυτό ήταν έτσι η προθέρμανση. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν ξέρουμε, δεν ξέρει και ο ίδιος, έτσι είπε, αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές που έρχονται. Αυτό πολύ μας λυπεί. Θέλουμε να είναι υποψήφιος και όχι μόνο αυτό. Θέλουμε να κάπου στην Αττική, λέει, θα είναι, αν θα είναι. Δεν ξαναπάει στην Κοζάνη. Και αν θα είναι υποψήφιος, θέλουμε να βγει και θέλουμε να βγει σε καλή σειρά και θέλουμε να ξαναείνει υπουργός, γιατί τέτοια αποκτήματα, τέτοιους πολιτικούς, τέτοιου βεληνεκούς, δεν τους συναντάς συχνά. Είναι παιδιά της Ελλάδας που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα, στο λαό της, και πρέπει ο λαός να έχει την ευκαιρία να δείξει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη του προς τον μεγάλο αυτό ηγέτη, γιατί περί ηγέτη πρόκειται. Το να αποφασίσει να εκτεθεί κανένας, γιατί δεν μπορείς να ξαναγυρίσει εκεί που ήσουν προφανώς, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι μια απόφαση ζωής. Άρα πρέπει να την πάρουμε με μεγάλη σοβαρότητα, να μιλήσω με την οικογένειά μου, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, σας το λέω ότι προσπαθώ να την πάρω. Είναι εύκολη απόφαση. Προσπαθώ να την πάρω. Αν ήταν εύκολη, νομίζω θα την είχατε πάρει 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν το κάρο τότε και τον αργύλε τσακώνω. Έκανα και άλλα πράγματα πριν. Είχα μια καριέρα στο εξωτερικό. Την άφησα, γύρισα στην Ελλάδα. Θεώρησα ότι μπορώ να προσφέρω. Κρίνεται το τι έκανα και τι δεν έκανα. Και με βάση όλα αυτά θα πάρω τις αποφάσεις μου. Αυτό ακριβώς. Όλοι έχουν αφήσει μια σπουδαία καριέρα να έρθουν εδώ. Ήθελα να ξέρω με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε από το εδώ, τι ακριβώς σπουδαία καριέρα είχαν εκεί. Διότι αν κρίνουμε το τι έχουν κάνει εδώ στην Ελλάδα, δεν νομίζω να ήταν καλά και τα αποτελέσματα εκεί. Εκτός αν για κάποιον παράξενο τρόπο ό,τι γίνεται εδώ είναι χάλια, έσχος, και ό,τι ντροπή, και ό,τι γίνεται εκεί στο εξωτερικό είναι κάτι καλύτερο. Όπως θα έχετε μάθει, τα ευχάριστα νέα είναι ότι ανακοίνωσε και η Κατσέλη με τον Καστανίδη λίγο πριν το νέο τους κόμμα θα ονομάζεται Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τώρα όλο αυτό πώς μπορεί να το πούμε λίγο πιο σύντομα, φαντάζομαι μόνο το Κοινωνική Συμφωνία θα λέγεται και θα είναι ΚΙΣΥ. ΚΙΣΥ. Όπως είναι το ΔΙΣΥ, Δημοκρατική Συμμαχία. Γράφεται διαφορετικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία, επειδή είμαστε και ραδιόφωνο, πώς ακούγεται. Ακούγεται ΚΙΣΥ, Κοινωνική Συμφωνία. Θα μπορούσε να το λέγανε Κοινωνική Ριζοσπαστική Συμφωνία, ώστε τα αρχικά να ήταν ΚΙΡΣΥ, που είναι και πιο χρήσιμο και ταιριάζει στην όλη κατάσταση. Κάτι διάφορο, κύριε Υπουργέ, μιλάτε για κυπουρούς. Παπαδρέου, εσείς, σας εντάσσω και εσάς μέσα σε αυτό, αποδέχεστε ότι είσαστε και εσείς μέσα σε αυτό το κομμάτι. Τα νύχια μου δεν έχουν χώμα από κάτω, από ό,τι ξέρω. Τα νύχια μου δεν έχουν χώμα από κάτω, από ό,τι ξέρω. Ήμουν βουλευτής σε εκλογική περιφέρεια, εξελέγει μετά από τρίτη προσπάθεια, μετά από μεγάλες δυσκολίες, έχοντας κάνει χωριό-χωριό, καφενείο-καφενείο, μιλώντας με τον κόσμο. Κατάλαβα. Και πέρα ο καθένας κρίνει. Αυτός ήταν ο κύριος Παπακοσταντίνου, δεν είναι κυπουρός, δεν έχει χώμα, δεν έχει τόνα, αγωνίστηκε για την πατρίδα, παράτησε καριέρες, ήρθε εδώ, δεν ξέρει τι θα κάνει, θέλει, λέει, αν είναι υποψήφιος, να εξηγήσει στον κόσμο τι ακριβώς έχει γίνει. Και με πολύ μεγάλη αγωνία και περιέργεια ο κόσμος θέλει να μάθει και την άποψη του Παπακοσταντίνου. Δεν την έχει πληροφορηθεί 2 χρόνια τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει δοθεί και η ευκαιρία και στον κόσμο και στον Παπακοσταντίνου να μας αναλύσει την άποψή του. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Όσο περνάνε οι μέρες, όπως βλέπετε, βαραίνει η ατμόσφαιρα και γεμίζουμε με θέματα. Πολύ σοβαρά, εκτός όλων των υπολείπων. Έχουμε και την 25η Μαρτίου επόμενο σταθμός, όπου έκανε και μια κυβερνητική σύσκεψη εκεί, διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πάει σύσσωμη η κυβέρνηση, Στην Αμαλία θα στηθεί εκεί στο βάθρο, θα καμαρώνει και ο Παπούλιας. Βέβαια δεν λείπει ποτέ ο Παπούλιας. Αν γίνει και κάτι, θα ξαναδακρύσει και θα θυμηθεί ότι στα 15 ήταν αντιστασιακός και από τότε μέχρι τώρα δεν έχει καμία σχέση με το σπορ. Τέλος πάντων, το θέμα μπήκε χτες, πήγε και μπήκε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Και θα ακούσουμε τώρα πώς το ανέλησαν οι σχολιαστές του καναλιού, οι οποίοι δεν θέλουν τίποτα. Να μην συμβαίνει καμία διαμαρτυρία σε αυτόν τον τόπο και θα το καταλάβετε από τα όσα θα ακούσετε. Ακούω όμως περί διαμαρτυρίας. Και έχω να πω το εξής πάρα πολύ απλό, γιατί συμφωνώ βεβαίως πρέπει να υπάρχει κοινωνική διαμαρτυρία, να εκφράζεται ελεύθερα και παντού. Καλά, 364 μέρες το χρόνο μπορεί να διαμαρτυρηθεί όποιος θέλει. Την εθνική επέτειο θα παραδιαμαρτυρηθεί. Η εθνική επέτειος δεν είναι μέρα διαμαρτυρίας. Είναι μέρα ιστορική μνήμης, είναι μέρα ιστορικής τιμής. Είναι μέρα ανάμνησης των όσων συνέβησαν και κυρίως είναι μέρα εθνικής ενότητας που κατεβαίνουμε κάτω να την τιμήσουμε όλοι μαζί. Πασόκ, κοινοδημοκράτες, δεξιοί και αριστεροί, ακροδεξιοί και ακροαριστεροί, αντιμνημονιακοί και μνημονιακοί, ολυμπιακοί και παραθυναϊκοί. Όλοι μαζί κατεβαίνουμε ενωμένοι να τιμήσουμε κάτι που ενωμένοι Έλληνες έκαναν πριν από μερικές δεκαετίες, μερικούς αιώνες. Πώς λοιπόν αυτό θα μετατραπεί σε ευκαιρία διαμαρτυρίας? Εναντίον ποιου διανού διαμαρτύρονται? Εναντίον του Κολοκοτρώνη? Ή εναντίον του Ανδρούτσου ή εναντίον του Καραϊσκάκη? Ωραία ερωτήματα από τον Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι δίκαιη η αγανάκτηση και δίκαιη η οργή. Τα τελευταία δύο χρόνια που λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα, ακούμε όλους, ακόμη και αυτούς που παίρνουν τα μέτρα, το ακούσαμε και από τον Στροσκάν στα καλά του, το ακούσαμε και από τον Γιώργο Παπανδρέου, ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα διαδήλωνε, θα έβρισκε αφορμή να διαμαρτυρηθεί και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Στροσκάν και όλοι οι άλλοι υπουργοί, υφυπουργοί, με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό ακριβώς δηλώνουν και οι παπαγάλοι τους και οι αναλυτές και καθηγητές πανεπιστήμιων, όλοι αυτοί οι 50 περίπου που έχουν λόγο, πλουσιοπάροχα τους δίνεται ο λόγος για να πούν τα ίδια και τα ίδια εδώ και δύο χρόνια. Όταν διαμαρτύρονται ομάδες πολιτών, αρχίζουν αμέσως μετά να λένε το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, τέτοια έλεγαν όταν κρεμάστηκαν τα πάνω στην Ακρόπολη. Όταν κάτω από την Ακρόπολη, συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού διαμαρτυρόντουσαν για τα θέματα τους, ότι δεν είναι σωστό στην Ακρόπολη βλέπουν οι τουρίστες. Αυτό έλεγαν όταν μια άλλη ομάδα εργαζομένων πήγε στο λιμάνι να διαμαρτυρηθεί. Αυτό έλεγαν και πάντα λένε όταν γίνονται διαδηλώσεις στην Αθήνα, ότι πρέπει να είναι στις τρεις λωρίδες, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους δρόμους, μετά πρέπει να είναι στη μία λωρίδα, πρέπει να είναι στη μισή λωρίδα. Αυτό έλεγαν όταν οι ταξιτζίδες είχαν πάει στο αεροδρόμιο, ότι δεν είναι σωστό να πηγαίνουν εκεί. Αυτό έλεγαν παλιότερα όταν τις ΔΕΗ έκαναν τις κινητοποιήσεις τους ότι θα λιώσουν τα παγωτά από τα ζαχαροπλαστεία. Αυτό λένε τώρα στην παρέλαση. Την ίδια ώρα που λένε ότι ναι, υπάρχει οργή και πρέπει αυτή η οργή να εκδηλώνεται για να είναι και ως βαλβίδα για να μην έχουμε άλλα και άλλα, την ίδια ώρα λένε ότι δεν πρέπει να εκδηλώνεται αυτή η οργή και βρίσκουν βέβαια πάντα κάποια αφορμή, κάποια αιτία να πούνε ότι δεν πρέπει καθόλου να διαμαρτύρεται ο κόσμος. Δεν θέλουν καθόλου να διαμαρτύρεται ο κόσμος, δεν θέλουν να σκέφτεται ο κόσμος για τον πολύ απλό λόγο ότι χαλάει τη βολή τους. Είναι βολεμένοι, θέλουν να υπάρχει αυτό που υπάρχει, θέλουν να το περάσουμε όσο γίνεται πιο ήρεμα, δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται από κάτω, δεν τους απασχολεί καν αν πεινάνε κάποιοι, αν χάνουν δουλειές, αν υπάρχουν λουκέτα, τα χρησιμοποιούν μόνο σε επιχειρήματα και ως ξεκάρφωμα και ως άλοθη στο λόγο τους για να μην έρθουν οι πέτρες γερές. Και από εκεί και πέρα θέλουν αυτό το καθεστώς, αυτή την κατάσταση να την περάσουμε όσο γίνεται πιο χαλαρά. Γι' αυτό και κάθε φορά δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη κινητοποίηση. Δεν τους αρέσει καμία κινητοποίηση, δεν μπορούν να το κρύψουν. Και πήρε το λόγο μετά τον Πρετεντέρη ο Καψής για να το πει έτσι πιο καθαρά. Ο Γιάννης έχει δίκιο ότι δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σεβαστούμε τις εθνικές επαιτίους. Είναι αυτονόητο αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Θα έλεγα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Ζούμε ένα καθεστώς βίας τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα προπυλακισμού πολιτών, κατατρομοκράτησης πολιτών και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ζούμε φαινόμενα προπυλακισμού καλλιτεχνών. Ζούμε φαινόμενα προπυλακισμού και βίας που ασκείται σε βάρος πολιτικών. Ζούμε φαινόμενα προπυλακισμού της άλλης άποψης. Ζούμε καθηγητών στα πανεπιστήμια. Καθηγητών στα πανεπιστήμια, πολύ καλά έκανες και μου το θύμισες. Ζούμε ένα φαινόμενο, νομίζω ο Γιάννης το έχει ονομάσει και πολύ σωστά σε ένα κομμάτι του, ένα χαμηλού επίπεδου εμφύλιο. Ζούμε μια κατάσταση βιαιότητας στην Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας και για τη ζωή των ανθρώπων. Για αυτή τη βιαιότητα και τη βεβαιότητα της βιαιότητας, ο Μανώλης Καψής, το Μέγκα, τα Μέγκα, οι Μανώλιδες, οι Καψίδες έχουν πάντα να πούνε για την άλλη βιαιότητα της κυβέρνησης, της συγκεκριμένης και της προηγούμενης και της προπροηγούμενης που ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Ποτέ δεν θα σπαταλήσουν τόσο χρόνο. Ακούσαμε ένα λεπτό τον έναν και ένα λεπτό τον άλλον και τους έχουμε κόψει γιατί είπανε κι άλλα. Να μιλάνε για τη βιαιότητα των διαδηλωτών που κάθε στιγμή βρίσκουν τρόπους, αφορμές, μπορεί να μην είναι οι καλύτερες αφορμές, μπορεί να περιέχουν αυτές οι διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, ψευδεστήσεις, να είναι ακραίες, να φτάνουν σε όρια, όμως είναι ένας καθρέφτης μιας οργής που υπάρχει από κάτω. Για αυτή τη βιαιότητα πάντα θα μιλάνε. Για την άλλη βιαιότητα δεν υπάρχει χώρος στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Δεν πειράζει. Υπάρχουν ένα σωρό μέσα ενημέρωσης πια που μπορούν να εκφραστούν όλοι, να ανταλλάξουμε απόψεις για τη βιαιότητα, την κανονική τη βιαιότητα. Και αυτούς τους βλέπουμε ως ψυχαγωγία στο πλαίσιο των πολύ καλών σατυρικών και ψυχαγωγικών εκπομπών που έχει και φέτος, ενώ περνάμε κρίση, η ελληνική τηλεόραση. Στο απέναντι κανάλι, κάτι θα το πασάρουμε λίγο το ρογκάκο. Στο απέναντι κανάλι, στον Αντένα, την ίδια ώρα βλέπαμε τι ακριβώς θέλει η Κομισιόν. Μια έκθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι το κακό. Είναι η καλή Ευρώπη της αλληλεγγύης και έχει πάντα στο στόχαστρό της και στο μικροσκόπιό της την Ελλάδα. Τι ακριβώς λοιπόν προβλέπει αυτή η έκθεση? Ξεκάθαρη. Απαιτεί και απολύσεις να έχουν γίνει από τη μία πλευρά στο δημόσιο, αλλά και νέες περικοπές σε επιδόματα και ένα νέο ασφαλιστικό. Θέλουν δηλαδή περικοπές εδώ και τώρα. Ό,τι χειρότερο υπάρχει ως σενάριο για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, Μαρία, που λέγαμε και χθες, επιβεβαιώθηκε και επίσημα σήμερα από το Υπουργείο της Εργασίας. Σε πολλές κλαδικές συμβάσεις, πρέπει να σου πω, οι εργαζόμενοι θα χάσουν εκτός από το επίδομα γάμου και τις πολυετίες. Μπράβο! Και εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τι να πρωτοπούμε για τις κλαδικές αλλά και για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Στις κλαδικές συμβάσεις που έχουν λήξει, να, κάτι άλλο. Πριν από τον Αύγουστο, οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν και στο 50%. Μπράβο! Είναι ο συνάδελφος Νίκος Ρογκάκος που θα εξηγήσει τη Μαρία Χούκλη τι ακριβώς γίνεται, τι προβλέπει η έκθεση, τι διαπιστώσεις κάνει, τι καταγραφές κάνει. Λίγο πιο μετά, σε άλλο κανάλι, στο κρατικό, βγαίνει ο Γιώργος Κουτρουμάνης. Γιώργος Κουτρουμάνης είναι ο υπουργός εργασίας. Τι ηρωνία, τι χιούμορ. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η χώρα έχει υπουργό στην εργασία και νωρίτερα είχε το Λοβέρδο. Με φοβερά αποτελέσματα, τα οποία μπορούμε να συγκριθούμε, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου προχθές. Έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία, πλησιάζουμε και την Ισπανία στα επίσημα, ήταν ένας στόχος, τον καταφέρνουμε, πάμε πάνω και από την Ισπανία, που για χρόνια ήταν πρώτη Ισπανία. Κανείς δεν μπορεί να μπει μπροστά στην ορμή που έχει η Ελλάδα, θα καταρρύψει όλα τα ρεκόρ, θα πιάσει όλες τις χώρες, θα είμαστε πρώτοι και σε αυτό το θέμα. Ο Γιώργος Κουτρουμάνης λοιπόν μιλάει και αναλύει, κάνει διαπιστώσεις και αυτός, κάνει μια καταγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει. Όσο τον ακούτε θα ξέρετε ότι είναι ο υπουργός, ο υπεύθυνος για αυτά που καταγγείλει. Έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους για τους οποίους δεν καταβάλλονται οι αποδοχές. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, έχει διαμορφωθεί ένα δραματικό τοπίο στο χώρο της αγοράς εργασίας. Αυτό το δραματικό τοπίο. Δεν είναι, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση της πληρωμής. Είναι και οι αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις που δεν έχουν γίνει με τυπικό τρόπο. Δηλαδή, η εκπεριτροπή σε εργασία, η μείωση του ωραρίου, η μείωση αποδοχών. Ναι. Παρατηρούνται φαινόμενα όπου οι εργαζόμενοι εισπράττουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά τα οποία η επιχείρηση καταγράφει στις επίσημες καταστάσεις. Είναι μια σειρά από φαινόμενα που υπήρχαν και στο παρελθόν, όμως τώρα είναι πιο έντονα. Ωραία καταγραφή. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2012. Κανείς δεν το περίμενε ότι θα συμβεί. Αν σας το λέγαμε πριν 3-4 χρόνια, θα μας λέγατε τρελούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες πια απλήρωτοι. Είχαμε περίπου το 1 εκατομμύριο ανέργων. Τώρα πάμε, θα το πιάσουμε και αυτό, το 1 εκατομμύριο απλήρωτων. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε χρεοκοπήσει και βγαίνουμε στο τούνελ, γιατί βγαίνουμε από το τούνελ, γιατί ο οίκος Fitch αναβάθμισε 5-6 θέσεις. Και άρα αυτό είναι μια νότα αισιοδοξίας και καμαρώνουμε όλοι. Έχουν αρχίσει παπαγάλοι, τα λένε αυτά που σας λέω. Θα τα ακούσετε και όσο περνάνε οι μέρες, κυρίως όσο περνάνε τα βράδια. Ο μήνας που έχουμε είναι Μάρτιος. Μάρτιος του 2012. Θυμόσαστε το Σεπτέμβριο που κάθε Κυριακή το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίαζε γιατί υπήρχε ένας πανικός και έπαιρνε μέτρα. Μια από αυτές τις συνεδριάσεις είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, πολύ ωραίες συνεδριάσεις, βγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος τότε και υπουργός οικονομικών, και είπε για τον Μάρτιο, τον τωρινό του 2012. Αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο, του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Θα περιμένουμε να τελειώσει ο Μάρτιος. Δεν είμαστε βιαστικοί, έχει 14 ο μήνας. Κάτι μου λέει ότι θα γίνει αυτό που λέει ο Βάγγελος Βενιζέλος. Τα πρωτογενή πλεονάσματα θα πάνε όλα καλά κτλ. Μετά θα γυρίσουμε και πλευρό και θα συνεχίσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, Real FM. 97,8 τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όσοι διαθέτετε κινητό και κέφι και διάθεση και άποψη, real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Σύνδεση με γειτονιά της Αθήνας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ την Κυριακή ψηφίζει. Η Δημοκρατική Παράταξη βγάζει νέο πρόεδρο. Όλη την Κυριακή στις κάμπες ψηφίζουμε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Τον άνθρωπο που έσωσε τη χώρα, την οικονομία, τον τόπο. Τι άλλο έσωσε? Την Ελλάδα. Όλη την Κυριακή να βγάλουμε τον αυριανό πρωθυπουργό της χώρας. Το Βαγγέλη το Βενιζέλο! Με ένα αίσθημα! Λαός και Βενιζέλος, της δεξιάς το τέλος! Ελάτε όλοι για να έχει το Πασόκ ένα στιβαρό πρόεδρο! Ένα μεγάλο ηγέτη, έναν ηγέτη άξιο διάδοχο του άλλου ηγέτη, του Γιώργου του Παπανδρέου! Χρυσάτικα ιστορία! Ψηφίζουμε όλοι την Κυριακή για ένα Πασόκ στην υπηρεσία του λαού, για ένα Πασόκ που θα υπερασπίζεται το λαϊκό συμφέρον. Μη λείψει κανείς. Να είστε όλοι εκεί. Είσοδος μόνο 2 ευρώ. Προσοχή. Υπάρχει και δώρο. Αμέσως μόλις ψηφίσετε, έξω από το εκλογικό κέντρο θα υπάρχει τα λύκα από τον Ευρωκόπη και θα πάρετε δωρεάν μια σακούλα πατάτες, φρέσκες για το τηγάνι, το φούρνο, πατάτες. Πάρε κυρία μου, πατάτες. Ένα πατάτες από τον Ευρωκόπη έχω, λέμε, ελάτε όλοι. Οικοδόμος. Έλω, το Βενιζέλο θέλω. Έλω, και την πατάτα θέλω. Ψήφω στο Βαγγέλη, πατάτα θα μας φέρει. Ο Βαγγέλης στο τιμόνι, η πατάτα δυναμώνει. Ο Βαγγέλης στο τιμόνι, η πατάτα δυναμώνει. Θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο, του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Και πλεόνασμα να έχουμε, μη χαίρεστε, δεν πρόκειται να έρθει σε καμία περίπτωση σε εσάς. Δεν θα φτάσει κάτω αυτό, αφορά τις ξένες τράπεζες και τα χαρτιά, τους δείκτες, τις στατιστικές. Θα αργήσει πολύ να έρθει, δεν θα έρθει ποτέ για την ακρίβεια, γιατί και το 2020 να υπάρχουμε, πάλι θα είμαστε στα επίπεδα του 2009. Quiz. Οι ακροατές που έχουν διαβάσει, έχουν μπει στο ελληνοφρένια.net και έχουν διαβάσει την Παντιέρα Ρώσα, ξέρουν την απάντηση. Το λέω για τους υπόλοιπους που δεν είναι τόσο των ηλεκτρονικών. Ποιος έχει γράψει τα εξής για τον Ευάγγελο Βενιζέλο? Διαθέτει την αναγκαία διανοητική, ιδεολογική και προγραμματική πυκνότητα για να συγχρονίσει το εσωτερικό του κάλεσμα με το κάλεσμα της ελληνικής ιστορίας στην πιο τραγική τη στιγμή μετά τον πόλεμο. Ποιος επίσης έχει γράψει για τον Βαγγέλη Βενιζέλη, το ίδιο πρόσωπο. Ο Βαγγέλης εγκατέλειψε την ασφάλεια της πολύτιμης εφεδρείας, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Παπανδρέου, δέχθηκε να σηκώσει το σταυρό του μαρτυρίου στην πιο δύσκολη και περίπλοκη αποστολή. Ποιος επίσης έχει γράψει για τον Βαγγέλη Βενιζέλο, είναι ο ίδιος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της δημοσκοπικής σύγχυσης, του χάους και του πανικού. Με την ψήφο του λαού, σαν αρχηγός του πρώτου κόμματος, αναλαμβάνει να σχηματίσει προγραμματική κυβέρνηση εθνικής ανασυγκρότησης, ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής. Η απάντηση είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης. Στο blog του, προχτές ή χτες, έγραψε όλα αυτά, είναι 1599 λέξεις, ένα ατέλειωτο γλύψιμο, λιβάνισμα στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το καλύτερο από όλα αυτά είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Ο Βαγγέλης δίνει ένα δημιουργικό νόημα στην επερχόμενη επανάσταση των 20άριδων, 30άριδων για ένα νέο διαγενειακό συμβόλαιο κόντρα στον γκρίζο status quo. Ο Βαγγέλης, ο ηγέτης, εγώ τα λέω αυτά, της επανάστασης των 20άριδων και των 30άριδων. Μεγάλο χιούμορ, πολύ χιούμορ. Νομίζω όμως ότι δεν είναι χιούμορ, δεν έχει χιούμορ. Τα πιστεύει όλα αυτά, είναι ο νέος πρόεδρος, πρέπει να πιάσει θέση γενικότερα στις καταστάσεις και μας πρόσφερε αυτό το πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Λαός, μέρος Α. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Εδώ και 10 χρόνια με δίνει κάθε εκλογές ο πατέρας μου φακελάκι. Τι κάνει, σε δίνει φίλε, σε δίνει. Ναι, με δίνει φακελάκι. Σε δίνει, δεν σου δίνει έτσι, σε δίνει. Όχι, με δίνει, ναι. Σε δίνει, μάλιστα. Και επειδή το σκίζω, το πούμε μπλακώ. Και τι τον λες, όταν σε δίνει το φακελάκι, τι τον λες? Το παίρνω και το σκίζω. Το παίρνεις και το σκίζεις το φακελάκι, έτσι τον λες? Ναι, στις εκλογές. Ναι. Ναι. Μετά τι κάνετε, τρώτε ένα καλαμάκι? Όχι. Που πίνει τον καφέ? Όχι. Πρόσεξε να δεις. Τώρα έχω μεγάλο πρόβλημα όμως. Τον έχω πείσει ότι. Ότι τι, ότι η μπουγάτσα είναι μόνο με κρέμα και το άλλο λέγεται τυρόπιτα απλά. Θα συνεχίσει να ψηφίζει Πασόκ. Τι θα κάνει, τι θα κάνει? Θα συνεχίσει να ψηφίζει Πασόκ. Μάλιστα. Τι είναι να κάνω, να τον κόψει τα χέρια. Να τον κόψει τα χέρια. Να τον κόψω τα χέρια. Να τον κόψει τα χέρια, μην το ξεχάσει. Να προσπαθήσω. Θες να πάμε και ένα τραγουδάκι μαζί? Για πες. Τα στρουμφάκια. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έλα, τα πάμε, μαλάκα. Καλά, έγινε. Έλα, γεια. Πολύ. Έλα. Γεια σου, αγάπη μου. Εγώ είμαι ο τενίστας με τον μπαλάκι στην κυλίτσα. Α, εγώ ατενίστας. Πού θα τα βρούμε? Καλά, μπορούμε. Με τις λάστρες που βάφω. Τα δύο σεΐστας. Ναι. Είναι και η παρτουζίστας. Καινούριο κίνημα, δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Ξαναπες μου τι είσαι. Η παρτουζίστας, λέω, καινούριο κίνημα. Παρτουζίστας. Ναι, ναι, χαμός μες στον δρόμο. Το αγαπημένο μου κίνημα. Ναι. Ξέρεις ποιον θέλω να κάνουμε μια παρτουζίστα? Ποιον? Αυτό το ραγκούσι που τον γαμίσαμε οι ταξιτζίδες, πες του χαιρετίσματα. Ωραίο γούστο. Είδες τον κοκκινομούρι αυτόν. Σ' αρέσω πιο πολύ εγώ. Άκουσες χτες τι είπε στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ ο αδερφός Μανώλη. Ποιος είναι ο αδερφός Μανώλη? Κάψη. Α, ο εκπρόσωπος αδερφός εκπροσώπου θα λες. Ακριβώς. Για να καταλάβω. Ωραία. Είπε ότι στις σκανδιναβικές χώρες δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτό? Ότι θα μας κάνουν Σκανδιναβία ως προς τη μη ύπαρξη κατώτατου μισθού? Επιτέλους. Επιτέλους. Mm. Αλλά ως προς τα υπόλοιπα, δηλαδή κοινωνικές παροχές, επιδόμα ενεργείας, υγεία, παιδεία, θα είμαστε μια κοσμική χώρα και χειρότερα. Θέλω να μου πεις ποιος είναι πιο μαλάκας από όλους. Αυτός που πήγε που θα πάει να δώσει 2 ευρώ για να ψηφίσει το Βενιζέλο την Κυριακή. Αυτός που πίστευσε ότι τα λεφτά υπάρχουν και αυτός που πάει να ψηφίσει Πασόκ σε επόμενες εκλογές. Μισό λεπτάκι, είναι μπέρδεμα. Δεν είναι το ίδιο άτομο όλοι αυτοί? Ελάχιστα, καλά. Εξαιρείται ο μαλάκας που χειροκροτούσε σαν μαλάκας όταν άκουγε τον Γιώργο να μιλάει την Παρασκευή στο συνέδριο. Καλά, εκεί είναι συναισθηματική φόρτιση, το καταλαβαίνουμε. Ξεσύ, γιατί θα με ρεσί να σου δανείσω 300 ευρώ, θέλω να σε δω βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Κοίταξε να δεις, μπορώ να σου κάνω οικονομία. Μπορώ να σου κάνω οικονομία με 2 ευρουλάκια να με βγάλεις πρόεδρο στο Πασόκ. Α, είδες ρε, καλά. 298 ευρώ γλιτώνεις. Είσαι και γάμο τα παιδιά. Ένα μισθό φαντάσου. Είσαι και γάμο τα παιδιά. Δεν είμαι. Θα δώσω τα 2 και τα υπόλοιπα 298 να πας εσύ να τα δώσεις εκεί πέρα για το πέστο και το τέτοιο του Σπύρου Λούι, ρε, να μην βγει και καλά τάχαμε ξαφνικά. Και άμα βγω κιόλας, εκεί να δεις γάμο τα παιδιά, κυριολεκτικά. Να σου πω κάτι, θα κάνεις αφορά όμως και από τους υπόλοιπους, γιατί και πολύ που τόση ώρα, τόσο καιρό μάλλον γάμο τα παιδιά ήτανε. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Άκουσα αυτό τον γελίο τον Λικουρέτζο. Δεν είναι. Να λέει στο σταθμό σας ότι το πρώτο λιμάνι, λέει, της χώρας έγινε ο Πειραιάς. Είμαι Πασαλιμανιώτησα γέννημα θρέμα. Ποιος είσαι, ο Τσολίκας είσαι? Ναι. Ποια Τσολίκα? Πού είσαι, σε είχα χάσει. Και είμαι και Πειραιώτησα γέννημα θρέμα. Τσολίκας είσαι, τέλος. Ναι, πες του χαιρετί. Πες μου ότι είσαι και γριά 80 διάρα. Όχι. Δεν είσαι ο Τσολίκας. Όχι, άλλη. Ναι. Έλα, γεια. Πες του χαιρετίσματα ότι ο Πειραιάς... Δεν έχω χαιρετίσματα στο Λιγκουρέτσο. Τι δουλειά έχουν από χαιρετίσματα στο Λιγκουρέτσο. Ούτε εγώ τα μούτρα που δεν θέλω. Μπορείς να μου εξηγήσεις ποιος εχέφρον πολίτης θα πάει την επόμενη Κυριακή να πάει να ψηφίσει και να ανταπεξέλθει στο κάλεσμα του ακατανόμωστου, εν περιπτώσει, για να μην χαρακτηριστώ και έχουμε και πρόστιμα. Μπορείς να μου εξηγήσεις, θα πας εσύ, μήπως? Ο πιανού του περισσεύουν τα 2 ευρώ. Θα πάει ο Θήμιος. Ποιος θα πάει να ψηφίσει? Κοίτα, εγώ και ο Θήμιος θα πάμε, οφείλουμε. Είμαστε και μέλη χρόνια, οφείλουμε να πάμε. Καλά, εντάξει. Αλλά κοίταξε να δεις. Ναι, για πες. 2 χρόνια με διλήμματα δεν ζούμε. Λοιπόν, 2 ευρώ κάνει η φρατζόλα το ψωμί πια σχεδόν. Οπότε ας βάλουμε κι εμείς ένα δίλημα. Ψωμί ή πρόεδρος του Πασόκ. Να πάει να γαμηθεί. Ωραία, πέρα από να αυτό. Να δω θα διαλέξουν. Ψωμί ή Βενιζέλος. Αυτό είναι το δίλημα τώρα. Στις Αθήνα συμβαίνουν αυτά. Έχουμε έντονη προεκλογική περίοδο. Από τώρα είναι ένα πρόκρημα για την μεγάλη, την κανονική, την προεκλογική περίοδο. Ο Βαγγέλης βέβαια αναλαμβάνει, παίρνει τη σκυτάλη από έναν πολύ άξιο και είναι λίγη, πολύ ελάχιστη αυτή η φράση να περιγράψει τι ακριβώς ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Και επειδή τα ξεχνάμε μερικές φορές, θα μιλήσει κάποιος για τον Γιώργο Παπανδρέου. Πολλοί θα ήθελαν, κύριε Καμπουράκη, να εξαφανιστούμε από προσωπικής. Αλλά νομίζω πως η ιστορία θα κρίνει διαφορετικά τον Παπανδρέου. Θα τον κρίνει ως τον άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε σε μια έτσι απελπιστική κατάσταση, ο οποίος πήρε θαραλέες αποφάσεις και ο οποίος στο τέλος έβαλε τη δική του θέση, το δικό του, τη δική του ιδιότητα, αυτού του πρωθυπουργού, πάνω στο τραπέζι για να ξεμπλοκάρει μια κατάσταση. Έτσι ακριβώς θα τον κρίνει η ιστορία, γιατί ψάχναμε τόσο καιρό πώς θα τον κρίνει η ιστορία. Ακριβώς όπως το είπε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Λαός, μέρος Β. Έλα, βρε Αποστόλη. Έλα, τι είναι? Τι κάνει? Να σε ρωτήσω, εσύ που είσαι πολύ ξερολόγος. Εγώ? Ναι. Θα ρω πως με προσβάλλεις. Όχι, μόνο, εντάξει. Δεν το είπα με την καλή έννοια. Δεν παραντώπες, εγώ προσευλήθην. Εντάξει, συγγνώμη. Έχω ανεβάσει πολύ το επίπεδο. Πες μου. Ναι. Να σου πω κάτι. Ο κουκουλοφόρος λέει απαγορεύεται, έτσι δεν είναι, η κουκούλα. Ναι. Ο γιαουρτοφόρος απαγορεύεται? Όχι ακόμα. Όχι, γιατί ξέρεις τι, θέλω να πάω στην παρέλαση και θέλω να πάρω έτσι ένα πρωινό, ρε παιδί μου, μαζί μου. Θέλω να πάρω ένα γιαούρτι. Κατάλαβες, αλλά κλειστό, όχι ανοιχτό. Δεν μου κάνω τίποτα. Κάποια στιγμή θα το ανοίξεις να το φας ή να το φάει. Δεν ξέρω να μου τι θα κάνω μετά. Καλά, ναι, βλέπω. Αναλόγως την όρεξή μου. Άμα μου ανοίξουν την όρεξη, δεν ξέρω τώρα ποιος θα το φάει. Δεν μου λες αυτό τον ταλάρα μόνο, δεν έχει λάκι τσίπρα πάνω του. Προχθές του πετάξανε ένα σωρό νεράτζια, του σπάσανε την κιθάρα. Ήταν αυτή η τραγουδίστρια που του λέγανε τις βρισχές και ότι θα τον εβολέψουν και έκανε αυτή ότι έχετε μικρό. Και τις λέγανε αυτήν με 5 ευρώ θα σε βολέψουμε και σε έναν. Ποια τη δέσμη Ολυμπίου της λέγανε τέτοια. Ναι, μα την έτρωγε κι αυτή. Άρας που είχε πάει. Έφαγε ένα μπουκάλι, είδα η δέσμη Ολυμπίου. Ναι, όλο δικό της ήταν. Ακούς και τώρα κανονίζει ο άλλος άφησος εδώ στο Καρατσίνι με Τραπετσόνα ο Δήμαρχος. Τώρα βέβαια με αυτούς που κάνει παρέα να κάνει... είναι πιθανό να τα πάθει κι αυτά. Ναι. Δεν τη λυπάμαι. Θα κάνει λέδεκα στο Καρατσίνι. Ούτε για το ύφος της τη λυπάμαι. Το μόνο που λυπάμαι στη δέσμη Ολυμπίου είναι ότι μην πάει με αυτά και με αυτά χαμένο το ταλέντο της. Να σου πω, εχθές συγκινήθηκα ρε με την ομιλία του Σαρδάμογλου, εχθές το... μόνο εσύ συγκινήθηκες όλοι από κάτω, δεν είδες κι εγώ από το σπίτι. Άσε, μιλάμε, έκλαψα με μαύρο δάκρυνα μου. Τώρα χύνουν κροκύλια δάκρυα για την ύφεση και μιλούν για την ανάπτυξη. Το μαλάκα μας έχει βάλει μέσα ακόμα και στα μιξομάντλα. Μέχρι και τελευταία στιγμή χρεωμένοι θα φύγουμε. Δεν μου λες, το ξέρεις το ανέκδοτο αυτό. Άφησε λέει ο παππούς του το όνομα και ο πατέρας του λέει ένα ρολόι τείχου και του είπε να το φοράει γιατί με του βάρει. Ρε φίλε Αποστολή, ναι. Έπινα ένα καφέ και κάπησε ένα τσιγάρο την ώρα που έπαιρνε κάτι μακρύ το συνέντευξα τον Ευθυμίου και κατά λάθος από τα νεύρα μου έφαγα το τσιγάρο. Άκουσα τον Ευθυμίου και είπε ότι το κίνημα της πατάτας το έκανε αυτό, το κάνανε αυτοί. Αλλά η πατάτα τώρα είναι φτηνή και μπαίνει ξεραφάκια μέσα πες τους. Αποστόλη, με τη συναυλία στη Δάφνη θυμήθηκα το ανέκδοτο με την αρκούδα και τον κυνηγό που στο τέλος του λέει δεν μου μοιάζει για κυνηγός, μάλλον για το γαμίσι έρχεσαι. Έτσι και με τον Γιώργο, τον Ταλάρα. Δεν σου μοιάζει για φιλάνθρωπος, μάλλον για το γιαούρτι πάει. Δεν μου μοιάζει για τραγουδιστής, μάλλον για το γιαούρτι έρχεσαι. Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι, ποιος είναι. Μισό λεπτάκι να συνδέσω με τη ζωή, μισό λεπτό. Ποια είναι η ζωή. Θα δεις, μισό λεπτό. Καλό. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο. Παρακαλώ. Τη ζωή. Εγώ είμαι. Ζωή μου, τι κάνεις. Καλά, ποιος είναι. Καλά είσαι. Να χαρά είσαι. Έλα, εγώ είμαι. Πού είσαι στη δουλειά. Ναι, ποιος είναι. Θες να σε πάρω να φύγουμε, τι ώρα τελειώνεις. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Πάμε στην παραλία, στη βροχή. Μ' αρέσει. Ζωή. Ναι, ποιος είναι. Μίλα μου, ζωή μου. Θα κάνω φόνο σήμερα. Όχι φόνο σήμερα, όχι εμένα. Να με σκοτώσει τα φιλιά σου, θέλω μόνο και στην αγκαλιά σου. Ζωή μου. Ναι, αγάπη μου, όποιο και αν είναι, πες μου ποιο είναι, γιατί δεν λέω και καλημέρα. Ποιο είναι στο τι τέλος. Έχει καλέ, καλημέρα είναι. Μια χαρά δουλεύει, χαρά Θεού έξω. Ναι, το πληρώσω το φόνο σήμερα. Με μένα θα ξεκινήσει. Ζωή μου, είμαι ο έρωτα. Είμαι ο έρωτα που σου χτύπησε την πόρτα. Δηλαδή το τηλέφωνο. Ναι, και με συνεπήρε αναπάντεχα. Σε συνεπήρε και σένα. Συνεπήρε αναπάντεχα. Α, τι καλά. Ευτυχή συγκυρία. Λοιπόν, πες μου ποιο είσαι τώρα στο τηλέφωνο για να μην ρίξω κανένα καντήλι. Τι καντήλι, καντήλι Καλαμαριανό που λέμε. Καντήλι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Ποιο είναι στο τηλέφωνο. Εγώ είμαι ζωή. Και εγώ είμαι εγώ, ρε παιδιά. Ποιο είναι στο τηλέφωνο, σα παρακαλώ. Ζωή, η Τζέννη είμαι. Να χαίρεσαι, τη γιορτήσω. Πότε είναι, σήμερα γιορτάζω. Να ακούσε, λένε Τζένι, ξέρω εγώ, μπορεί. Να περάσω λοιπόν. Θα μου πεις ποιος είσαι, ρε παιδάκι μου. Καλέ ήρεμα, ζωή, εγώ σε παίρνω για έρωτα και εσύ για τσαντίλα. Πόλεμο θα κάνουμε έρωτα. Ένα διάφοροι κύριε Υπουργέ, μιλάνε για κυπουρούς. Εσείς σας εντάσσω και εσάς μέσα σε αυτό, αποδέχεστε ότι είσαστε και εσείς μέσα σε αυτό το κομμάτι. Τα νύχια μου δεν έχουν χώμα από κάτω από ό,τι ξέρω. Ωραία εικόνα όλη αυτή του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Λέτε πολύ να θυμίζουμε δηλώσεις πολιτικών και κυρίως αυτές με το κούρμα, τις βάλαμε την προηγούμενη Παρασκευή, θα κάνουμε ένα μάζεμα να τα ακούμε αυτά, είναι χρήσιμα, αλλά να ξέρετε δεν φταίνε αυτοί, φταίει η αριστερά, αυτό το λέει ο Σαμαράς τώρα τελευταία, το λέει ο Πάγκαλος εδώ και πολύ καιρό, το είπε και ο Σαχινίδης όμως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσω ότι Πασό και Νέα Δημοκρατία που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης αυτά τα χρόνια έχουν τις ευθύνες τους. Μπράβο! Αλλά εξίσου συμμέτοχα στο τελικό αποτέλεσμα είναι και εκείνα τα κόμματα τα οποία δεν κυβέρνησαν, που όμως με τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις και με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το σημείο. Εξίσου συμμέτοχα, όπως λέει ο Σαχινίδης. Και για να το λέει ο Σαχινίδης, πάει να πει ότι έτσι ακριβώς είναι αυτό, το λέει και ο Σαμαράς. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος. Ο Μάριος Καγής ήταν στον ήχο. Εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο, την ίδια ώρα, αμέσως μετά από το λαό. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνου. Γεια σας. Να σου πω, άκουσες τι είπε η. Πώς τη λέμε την κυρία. Την κυρία που θα κάνει κόμμα του Πασόκ. Ότι ήταν στημένο, λέει το παιχνίδι. Η Κατσέλη. Ναι, τα άκουσες αυτό. Έλεγε τέτοια. Εχθές Η τελευταία της λέξη ήταν. Το παιχνίδι ήταν στημένο, στο Παπαχελά, στο Παπαχελά. Τις κατσέλες στο Σκάι τις έχουν κόψει μισθολόγιο ή όχι ακόμα? Α, μπορεί να έχει και μισθολόγιο να τις έχουν δώσει και από όλα να τις έχουν δώσει. Σου ζητάει και από δημοσιογράφους πηγαίνει εκεί πέρα. Έλαντε, έλαντε. Μία ντουντούκα θέλουμε στο δρόμο μαζί με σένα και φύγαμε. Τι διάλογο, και πριν τη βγάλουν, δεν την κοιτάει κανείς. Πώς βγαίνει έτσι, πώς την αφήνουν έτσι. Και δεν μιλάει. Τη βάφουν σαν καρνάβαλο και αυτή το δέχεται. Είδες, είδες. Κάτι μαλλιά που τη τραβάνε πίσω. Το όλοι μου αγαπάνε. Τέλος πάντων, ας κάνει τι θέλει, δεν με νοιάζει. Και χαρά, τι κάνουμε. Καλά. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, ρε φίλε, με τον Νταλάρα? Μέχρι την Ηλίουπολη, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Σε λίγο που βγαίνει να τραγουδήσει, θα στείλουν και λαϊκοί απ' έξω. Σωστό, γιατί όχι. Στα μπουζούκια απ' έξω, γιατί δίνουν στα φιδόψωμο. Εκτός αν πάει κατευθείαν στη λάχανα αγορά στο Ρέντι, να μην τις κουράζει κιόλα. Αποστόλη, ναι. Λοιπόν, πες στο Γιωργάκη, το γάπ τον γάβ αυτόν τον βλάκα, ότι όλοι αυτοί που του λέγανε Γιώργο μαζί σου μια ζωή, ήταν 80-90, έχουν πεθάνει. Κανένας δεν είναι από αυτούς μαζί του πλέον. Και επίσης, να πει κάποιος εκείνον τον καρεκλοπόδαρο, τον Γερμανό, τον Τσόιμπλε, πώς τον λένε, ότι εμείς δεν υπογράψαμε καμιά συμφωνία. Να πάει να τα πάρει από το Βενιζέλο. Αυτός υπέγραψε τη συμφωνία. Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα, δεν του χρωστάω τίποτα. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Συνεχίστε έτσι πως είστε, γιατί όπως πάει η προπαγάνδα και τα προβοκάτσια, βλέπουμε ψέματα να ανεβαίνουν οι δίδυμοι πύργοι του καθεστώτος. Πήρα να σε χαιρετήσω, γιατί αύριο φεύγω μετανάστες, ρε γάμο τον αντίστοιχο. Πού πας? Πάω Αμερική. Α, τα είχες τα λεφτάκια στην άκρη για να πας να πας στο ειστήριο, Ιντερνετ. Πώς θα μιλάω μαζί σου? Από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ μόνο, Πάρε και τηλέφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα χρεώνομαι. Όχι, δεν είναι ότι το χρεώνεις εσύ, ρε φιλαράκι. Απλώς δεν θα πιάνει αυτό το 211-200-8200 γάμο του. Θα πιάνει, πάρε συν 30 μπροστά. 0-0-30 μπροστά. Άρα θα μιλάμε, Αποστόλη μου. Θα μιλάμε, καλέ, θα χαθούμε. Αφήνω εγώ. Είναι δε συμπολιτική εδώ πέρα. Θα τα βλέπω βέβαια κι εγώ από εκεί απ' έξω. Έγινε. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Αποστολή, ναι. Επειδή έχεις γίνει πολύ διακριτικός και έτσι πολύ ευγενικός. Ναι. Θέλω να πω στο φίλο που είπε προηγουμένως ότι πιάσανε μαλάκα το λαό και τον κοροϊδέψανε και έτσι θα τον ξανακοροϊδέψουν. Ότι πιάσανε μαλάκες αυτούς που θέλανε να πιαστούν. Οι οποίοι ήταν περισσότεροι. Δεν ξέρω, ναι, μάλλον, ναι, τα ποσοστά έτσι λένε. Και ότι αυτό που λέει ο φίλος δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που είπε το σκατό ο Πάγκαλος, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, έτσι. Μην ξεχνάμε και βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, γιατί κάποιοι εξωγήινοι κοροϊδέψανε το λαό. Αποστόλη, εσύ είσαι. Ναι. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, Ρούλα με λένε. Αυτόν τον Σαχινίδη, γιατί τον αφήνουν και κυκλοφορεί? Αυτός δεν, σίγουρα τα έχει χάσει ο άνθρωπος και δεν τον πήραν χαμπάρι. Αν τον συλλάβουν, έπρεπε να τον περάσουν λίγο το μυαλό του. Είναι σε ηρεμία, ή τον αφήσαν και μαζί εκεί, έτσι, μαζί τους άλλους τρελούς? Ρε φίλε, άκουσα ότι τώρα εκεί, δύο μέρες πριν τις 25 Μαρτίου, θα πουλιέται η πατάτα 80 λεπτά. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα έχουν και ξεραφάκια μέσα. Για πες μου, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής εδώ και τόσο καιρό. Πώς είναι δυνατόν και τα δύο μεγάλα αυτά, σαν πιο κόμματα, να βγάζουν 30% ακόμα, δηλαδή? Εύκολα. Τόσο πολύ είναι βολεμένοι όλοι. Τόσο πολύ. Και περισσότερο, δεν πάει το μυαλό σου. Σκέψου ότι είναι και βολεμένοι που αλλαξοπίστησαν. Αχάριστοι. Τέλος πάντων. Εγώ έχω πορτηγό, δουλεύω εδώ πέρα στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Όλοι μέσα εδώ αυτή τόσα χρόνια ήταν ο στρατός του Πασόκ. Και που τους ρωτάω τώρα, ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα, πώς θα βλέπετε? Ξέρεις τι με λένε, θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε, λέει, Χρυσή Αυγή. Α, συνειδητοποιημένοι πολίτες, και βαθιά σκεπτόμενοι. Κανονικά. Δεν είπα τα ζώα τώρα. Προχθές ο άλλος με είπε 1300 ευρώ, λέει, με κόψανε. Ακού, 1300 ευρώ με κόψανε. Εκείνον κόψανε ή εσένα? Θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεώνασμα. Επιτέλους για πρώτη φορά. 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Μιλάτε για κυπουρούς του Παπαδρέου. Εσείς, σας εντάσσω και εσάς μέσα σε αυτό? Αποδέχεστε ότι είσαστε και εσείς μέσα σε αυτό το κομμάτι? Τα νύχια μου δεν έχουν χώμα από κάτω, από ό,τι ξέρω.